There's a little piece of heaven in your eye today. I think I saw it coming, but I really couldn't say. But if it turns into a teardrop on your cheek today, will it turn into a river before I wipe it away? And when we're apart, I feel so alone, and the mystery man moves into our home, takes our little piece of heaven, our little piece of heaven, our little piece of heaven. There's a little piece of heaven in the world today. I think I saw it coming, but I really couldn't say. But if it turns into a teardrop on your cheek today, will it turn into a river by the end of the day? Never fought on my own, I had too much pride, couldn't make it alone. I want you at my side, share our little piece of heaven, a little piece of heaven, a little piece of heaven. Wat een mooi begin van deze aflevering van de late avond. A Little Piece of Heaven. Je hoorde Godley and Cream. Op middernacht, de late avond met Frans van der Drift. En ik zeg een hele goede avond. Het is vrijdag en dat betekent dus de laatste werkdag van de week voor velen. Bovendien zitten we in het laatste uur en dan hoor je mooie muziek. En uiteraard ons radiomagazine met drie onderwerpen. Heeft u wel eens van public shaming gehoord? Er is een boek over verschenen en Dennis Kemperman vertelt er straks alles over. Vrijwilligers hebben er dit seizoen voor gezorgd dat kansarme kinderen uit binnen- en buitenland een fijne en vooral onbezorgde vakantie hebben gehad. Je hoort er zo meer over. En Mariska de Vries heeft een bijdrage over Stichting Europa Kinderhulp. Dat zijn vandaag de onderwerpen en verder hoor je mooie muziek in deze aflevering van De Late Avond. I can see things I couldn't see. I can be out every night, yeah. one else holding me down. Yeah, yeah, yeah. I can do just what I like. Yeah, yeah, yeah. But I can't fall in love without you. I can't fall in love without you. I can't fall in love without you. I can't fall in love without you. Please don't fall in love without me. I hope you're sorry. Can't find the words to say. Hope you're always worried. You're worrying about me. Don't you think I give a fuck? Give a fuck by who you fuck. But I hope you can get it up. 'Cause I can't fall in love without you. I can't fall in love without you. I can't fall in love without you. I can't fall in love without you. Please don't fall in love without me. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Frans van der Drift. Well, I ask you, what a way to treat a guy. What a way to cheat and lie. Smash my world in two. I don't think you're getting away with it. You're gonna pay me somehow. You cruelly wrecked my life, but oh, you want me now. Oh, baby, just you ask me. Get down on your knees and try. I won't break till I see you cry like me when I ask you. All right. I don't think you're getting away with it. You're gonna pay me somehow. You cruelly wrecked my life, but oh, you want me now. Just you ask me. Get down onto your knees and try. I won't break till I see you cry like me when I ask you. Was er sprake van een blokkade in de liefde? Sarah Lawson zong in ieder geval I Can't Fall In Love With You. En daarna hoorde je een nummer 1 uit 1961. Het was Eden Kane die toen hoog in de Engelse hitparade stond met Well I Ask You. Een verkeerde tweet, een onhandige beslissing of een moment van zwakte. Het kan tegenwoordig voldoende zijn om online een woedende menigte op de been te brengen. Voor Radio Kapelle bespreekt Dennis Kemperman van Bibliotheek Rotterdam het boek Dit is vernederend van John Ronson. Deze schrijver reisde de wereld over om bekende aanjagers en slachtoffers van public shaming te ontmoeten. Zijn gesprekken illustreren op pijnlijke wijze hoe graag we massaal verontwaardigd zijn en hoe makkelijk levens hierdoor worden verwoest. Als je interesse hebt in social media en internetcultuur, zoals ik, dan is dit boek dat ik vandaag bespreek er vast een voor jou. Het boek Dit is vernederend, hoe één verkeerde tweet je leven kan verwoesten, geschreven door de Britse journalist John Ronson. Dit boek gaat over public shaming, oftewel publieke vernedering via internet. In dit razendsnelle social media tijdperk loop je het risico dat je wanneer je één verspreking of misstap maakt, je voor je het weet onderwerp van gesprek bent op internet en een horde woeste internetters achter je aankrijgt. Natuurlijk, in het algemeen staan mensen al gauw klaar om anderen op hun fouten te wijzen. En in zijn boek laat Ronson zien dat publieke vernedering dan ook teruggaat tot minstens het koloniale tijdperk in Amerika. En dat het zeker niet een nieuw verschijnsel is. Maar een van de grootste verschillen met de huidige tijd is de snelheid waarmee publieke vernedering zich tegenwoordig verspreidt. Vraag dat bijvoorbeeld maar aan Justine Sacco, één van de personen over wie Ronson schrijft. Ik kende haar verhaal eigenlijk al voordat ik dit boek las en het is me altijd bijgebleven. Deze 30-jarige inwoner van New York tweette voordat ze in 2013 in een vliegtuig stapte naar Zuid-Afrika om daar op vakantie te gaan, een nogal racistische grap naar haar 170 volgers. Ze was zich van geen kwaad bewust. Wie zou namelijk kunnen denken dat ze dit echt meende? Ze bedoelde het sarcastisch, zou ze later toegeven. Tijdens de 11 uur durende vlucht retweette een techblogger met 15.000 volgers haar tweet. En in een mum van tijd stortten 10.000 woedende twitteraars zich op Justine Sacco. Of Sacco, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen. Haar werkgever nam in niet malse bewoordingen afstand van haar tweet. En de hashtag Has Justine Landed Yet? Oftewel, is Justine al geland? Werd trending topic op Twitter. Let wel, ondertussen zat zij dus gewoon nog rustig in het vliegtuig. En toen ze geland was en haar telefoon weer aanzette, overstroomde haar telefoon met berichten. Er was zelfs iemand naar het vliegveld gegaan om een foto te maken van haar aankomst. En die natuurlijk ook weer te twitteren. Uiteindelijk werd Justine ontslagen en was haar reputatie voorgoed besmeurd. Door één simpele tweet. En nee, natuurlijk moet je geen racistische grappen maken. Maar het staat wel vast dat Justine erg zwaar bestraft werd voor haar onnadenkendheid. Mensen leken het prachtig te vinden dat dit gebeurde en beschouwden het hele verhaal als een vorm van entertainment, waarbij ze vergaten dat het hier om echte mensen ging. Ronson laat in zijn boek, aan de hand van deze en vele andere voorbeelden zien, wat er met deze mensen gebeurt op het moment dat zij het onderwerp worden van online shaming. Het biedt daarmee een goed inkijkje in de online wereld van nu. Het laat de perspectieven zien van zowel de shamer als degene die geshamed wordt. Het is een prettig leesbaar en journalistiek goed onderbouwd boek en het opent je ogen. Dat heeft het bij mij zeker gedaan. Absoluut een aanrader dus, het boek Dit is vernederend, hoe één verkeerde tweet je leven kan verwoesten, van John Ronson. Formidable. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidables.

Marvin Gaye en Tammy Terrell. En dit was zo'n nummer daaruit, California Soul. En daarvoor hoorde je natuurlijk de kleurrijke zanger Stromae. Hij zong Formidable. Als je gelukkig bent, dan maakt een beetje regen niet uit. Dat was de strekking van dit verhaal. Het was Neil Sedaka die zich daarmee van zijn beste kant liet zien. En hij zong Laughter in the Rain. Stichting Europa Kinderhulp heeft deze zomer 1028 kinderen uit binnen- en buitenland een fijne vakantie kunnen aanbieden. De kinderen die opgroeien in kansarme omstandigheden verbleven bij vakantiegezinnen in heel Nederland. Die doen dat, na uitgebreid te zijn gescreend, geheel vrijwillig en ontvangen daar geen cent voor. De grootste groep kinderen was afkomstig uit Duitsland, gevolgd door Nederland, Frankrijk, België, Oostenrijk en Oekraïne. Je hoort Mariska de Vries in gesprek. Ik ga praten met Irene Ammerlaan, zij is van de Stichting Europa Kinderhulp. En we gaan het hebben over een onvergetelijke vakantie voor meer dan 1000 kinderen. Welkom. Wat doe je die 2 weken met die kinderen als ze bij je zijn? Ja, wat doe je? Eigenlijk is het de bedoeling, tenminste de bedoeling, het kind gedijt het beste bij een beetje structuur, liefde en aandacht. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Je hoeft geen dure uitjes te doen en geen gekke dingen te doen. Zeggen wij juist, doe maar gewoon en daar is het kind echt het best mee gebaat. We willen ook niet dat mensen allerlei kosten maken aan dure pretparken en dat soort dingen. En wat je ziet is dat de kinderen eigenlijk een dagje strand bijvoorbeeld, dat is zeker voor de kinderen die uit de stad komen, is dat al heel bijzonder. Die hebben vaak het strand nog nooit gezien. Ja, wij waarschuwen de vakantieouders dan wel altijd dat niet ieder kind kan zwemmen. Ze zeggen dat misschien wel, maar wij zeggen dan altijd, laat ze maar eerst eens even... Laten zien dat ze het kunnen en blijf er even bij. Juist, want dat is daar ook niet gewoonlijk dat elk kind naar zwemles gaat. En vooral de gewone dingen. Vaak vinden ze het al hartstikke leuk om lekker te fietsen bijvoorbeeld. Of gezelschapsspelletjes te doen aan tafel. Dat, De liefde en aandacht, net je wat, de liefde wat je en zegt. Aandacht. Ja, dat ja. meisje wat bij ons deze zomer voor de 10e keer komt. Die vindt het heerlijk om te fietsen. Dan is het luidkeel zingend op de fiets. Oh, prachtig. En geweldig vindt ze dat. Ja, wij vinden dat dan heel normaal. Maar wij verplaatsen ons constant op de fiets. Maar zij wil altijd op de fiets, ja. Dat is hartstikke leuk. En natuurlijk is het leuk om een kind een keer naar een dierentuin of iets mee te nemen. Maar dat hoeft niet. En het is vaak dan weer zo onrustig. Terwijl de kinderen zijn vaak aan rust toe. Ja. Ik ben nu ook een paar keer in Berlijn geweest. En het is eigenlijk de hele dag door herrie van verkeer en... Ja, hoe leuk is het hier dan dat ze zelfstandig door de poort naar een speeltuintje kunnen en lekker spelen met andere kinderen. Dat is toch heerlijk. Dan komen ze helemaal op adem en dat is de bedoeling natuurlijk. Ja, en organiseren een picknick gewoon in de achtertuin. Ja, dat vinden ze geweldig. Ja. Dat is echt het leukste. Maar, Want tot hoe oud zijn de kinderen? Wat is de uiterste leeftijd? Nou, de jongste is dus 5 en de oudste is 16. Nu zeggen we dat als je kinderen uitnodigt dat ze maximaal 12 kunnen zijn. Maar als je, en dat hopen we natuurlijk, dat elk jaar een kind weer uitgenodigd wordt. Want dan bouw je echt iets op. En dan mogen ze tot 16 mee. Dus, maar als je voor het eerst een kind uitnodigt, dan is die toch... Maximaal 12. Juist. Ja. Jullie kunnen nog gastoude gezinnen gebruiken. Voor welke periode hebben we het dan over? Wanneer komen er weer kinderen? Ja, nou, bij ons... ik weet voor volgend jaar, dan komt de Berlijnreis vrij vroeg. Dat is al op 9 juli. En dan die komt 2,5 week. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een reis, die komt uit de Hannover. En die is 11 dagen. Maar de periode weet ik nog niet. Dat is nog niet bekend, maar dan verwijs ik wel naar de website om die in de gaten te houden. En daar komen alle reizen op vermeld. Dus, ja, daar staat sowieso heel veel informatie op natuurlijk. Jullie zoeken ook nog gewone vrijwilligers voor de organisatie. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, klopt. Wij hebben veel vrijwilligers, maar wij zijn er altijd nog naar op zoek. Dus daarbij nodig ik ook iedereen uit om... Want wat voor taken kunnen mensen doen? Ja, we hebben natuurlijk bestuursfuncties, maar we hebben ook... ik ben zelf dan regionaal coördinator kinderreizen. Dus dan heb je een groep kinderen onder je hoede die je dan in de zomer... waar je aanspreekpunt voor bent. Dus dat wilde ik ook nog even vermelden voor de vakantieouders. Je staat er niet alleen voor. Er is altijd iemand waar je dag en nacht terecht kan voor vragen of als er iets niet loopt. Dat doet een coördinator kinderreizen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook mensen die doen alleen de bezoeken aan huis. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar vakantieouders. En de bezoeken voor die nieuwe vakantieouders, ja, dat is ook heel waardevol dat daar mensen voor zijn. Je kan ook helpen bij informatieavonden, koffie en thee schenken. Dus het kan... Zo uitgebreid als je zelf wil, maar er zijn verschillende vacatures. Dus ik verwijs naar de website www.europakinderhulp. En daarop staan ook de vacatures per regio. Wij zijn natuurlijk Zuid-Holland. En daar staan de vacatures ook op vermeld. Ik zou zeggen, mensen, kijk op de website van Europa Kinderhulp en maak een paar kinderen ontzettend gelukkig. Ik dank je hartelijk voor het gesprek en de informatie. Ik sprak met Irene Ammerlaan namens Europa Kinderhulp. Dank je wel. Dank je wel. You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. So far away, lying by my side. When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Just promise me you'll wait for me, 'cause I'll be saving. Thank you. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Frans van der Drift. Why don't we take a little piece of summer sky, hang it on a tree? For that's a way to start to make a pretty world for you and for me. And for the sun we'll find a lemon by the moon, you can hold the string. Can't you see the many world of ours will be the prettiest thing? We can gather rain in the forest stream to hold our happy faces. When the autumn breeze I'll blow you a kiss or two. Take me in your arms and our little world will be the place of places, nothing else to make but breakfast and love. We'll hang a little something just as paradise population too. I know together we can make a pretty world for me and for you. For you is what I long to do. Van dit soort plaatjes word ik helemaal vrolijk. Heb jij dat ook? Fijn dan dat je luistert naar de late avond vandaag. Pretty World, zo heette het. En Sergio Mendes en Brazil 66 brachten dat ten gehore. En daarvoor natuurlijk die prachtige plaat van Beverly Craven, Promise Me. How I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. Too much smoke gets in your eyes. They said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I chaff them and I daily laugh to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without. Friends deride, tears I cannot hide. Whoa. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Een nummer dat ooit werd geschreven in 1933 voor een musical. Ja, die waren er toen ook al, maar dan in een theater natuurlijk. En het is door vele artiesten gecoverd. Zo ook door deze Britse formatie van weleer Blue Haze en Smoke Gets in Your Eyes. Archief Delft is de organisatie die onder leiding van de gemeentearchivaris de archiefwettelijke taken uitvoert voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnakken-Noodorp en Rijswijk. Archief Delft beheerst een drietal collecties, namelijk archieven, beeld en geluid en bibliotheek. Herman de Bruin stelt de vragen. Een gemeentelijk archief dat heeft heel veel spullen in huis van de afgelopen jaren, nou zeg maar van de afgelopen eeuwen. Hoe dat in Delft zit, dat ga ik vragen aan Benny Blommeijs in de studio. Welkom. Gemeentearchivaris van Delft ben je? Ja, klopt. En al heel lang bezig met het archief denk ik, want het archief is al heel oud, want Delft is al heel oud. Ja, we hebben het oudste stuk van Delft, 1246. Dat is eigenlijk het startdocument, het stadsrecht. Ja. En dat is nog fysiek aanwezig? Dat is nog fysiek aanwezig. Wel niet echt in een heel goede staat, maar we weten wel wat de inhoud is geweest. En mm-hmm. We kunnen wel zien dat het stadsrecht is. En dat hebben we. Ja. Maar sommige stukken in het archief kan je dan zelf bekijken, al of niet met witte handschoentjes aan. Kan dat met dat stuk ook? Of is het zo kwetsbaar dat dat eigenlijk niet meer kan? Het zou wel kunnen. We halen het wel eens tevoorschijn, maar we hebben het ook gedigitaliseerd. Dus je kunt het ook. Je kan het gewoon bekijken. Veel dingen gedigitaliseerd. Ja. Veel dingen gedigitaliseerd. Of alles? Of nee, nog niet alles. Nee, dat is heel veel. Want hoeveel staat er aan het gemeentearchief? Hoeveel meter? Wij rekenen in kilometers. Ja? Kilometers zelfs. En dat is dan dozen achter elkaar zetten en dan kun je van de een naar de andere. En dat is nu 4,5 kilometer. Ja, dan heb je ook archieven van de omliggende gemeente. Ja, daarin zitten ook de archieven van de omliggende gemeente Rijswijk, Pijnakken-Noodorp, Midden-Delfland. Ja. Ja. Maar er is ooit in Delft een brand geweest. Ja, meerdere. Maar een hele grote stadsbrand. Ja. 1500 en... Nou, ja, dus in de buurt. 1536. 36 was het, precies. Daar is heel veel verloren gegaan. Dus. Ja, daar is ook eigenlijk voor 1536 zijn er eigenlijk alleen de... Noem maar altijd de charters zijn overgebleven. Dat zijn documenten die de rechtspositie van de stad ten opzichte van de stad... van de graaf, van de landgraaf bepalen. En die lagen namelijk in het beste depot, zeggen wij altijd maar, in de Oude Kerk. En die is niet mee in de in nee, want het stadhuis is toen helemaal uitgebrand. Ja, en daar lagen de meeste archieven, daar lagen neem ik aan. Andere stukken, Want toen was het archief Delft nog niet zoals het nu was aan de Oude Delft. Nee, nee, het heeft eigenlijk heel lang gewoon in het stadhuis op de markt gezeten. Mm-hmm. Ja. Wanneer zijn jullie dan naar de Oude Delft gegaan? De Oude Delft in de jaren 50, maar daarvoor hebben we nog op in het oude stadhuis van, moet ik even goed zeggen, Hof van Delft gezeten. En dan nu in een heel nieuw pand, want dat is wel het tegenovergestelde van het pand waar jullie in zaten. Ja, we hebben nu een heel functioneel pand, zeggen we. Dus we zitten... Een soort kantoorpand. Ja, het is een pand met een kantoor, maar met ook een depot erboven. Waarin we alle stukken volgens de nieuwste eisen van de wet, er zijn wettelijke eisen voor, dat we die ook echt goed kunnen opbergen. Ja, want dat kon in het oude pand eigenlijk niet meer. Nee, dat kon niet meer. Dat was achterhaald in de tijd. Ja. En ook qua ruimte kwam je tekort. Ja. Want als je het dan in Rotterdam moet stallen, om het zo maar even te zeggen, dan... Ja, de gemeente zat met een hele grote voorraad die ze niet kwijt konden. Dat kan nu allemaal wel. Want wordt dan eigenlijk alles bewaard? Wat wordt er dan gemeentelijke stukken wel, neem ik aan? De bestuurlijke gemeente? Ja, we worden... Er wordt niet alles bewaard. Heel veel zaken die gaan toch ook wel worden vernietigd volgens conform ook wettelijke eisen. Dat moet ook weg. En ongeveer 10% van wat opgemaakt wordt, een beetje de draad, blijft bewaard in het archief. 10% maar? 10% maar, ja. Je moet er denken dat het meestal gaat om raadsbesluiten. Alle besluiten van het college, dat soort dingen. Verslagen van de gemeenteraad en zo, die horen allemaal bij. Dus al die politieke dingen, die worden allemaal bewaard. Ja, het is zeg maar het beleid, iets minder van de uitvoering wordt bewaard. Wel. Maar een memootje van de wethouder, om maar even wat te noemen. Ja, dat kan wel. Ligt eraan. Ja. Je kunt bijvoorbeeld voorstellen, we hebben in Delft een gondelaffaire gehad. Ja. Nou, daar kunnen wel stukken, daar kun je aanzetten. Ja, maar dat is een belangrijke zaak. Dat is ook een beetje juridisch dus. Ja, dus historisch van belang. We kijken naar verschillende aspecten, juridisch, historisch en bedrijfsvoeringsbelang. Maar je zei net, dat is wettelijk vast, dus het ligt wettelijk vast wat wel en niet? Of moet je jezelf daar ook nog een beetje in schipperen? Ja, exact. Nee, dat is het precies. Het ligt wettelijk op hoofdlijnen. Minister maakt via de VNG wordt er een lijst vastgesteld. En wij kunnen lokale belangen nog mee laten wegen in die afweging. Ja. Ja. Even naar het nieuwe pand van jullie. Ja. Dat staat in de Harnaspolder. Ja. Niet in Delft meer. Niet in Delft, het is officieel gemeente Midden-Delftland. Ja, maar die hoort er ook bij. Dus tenminste, als archief. Laten we niet zeggen dat Midden-Delftland bij Delft hoort. Want dan krijg je ruzie met de mensen in Midden-Delftland. Maar wel zo dat het ook openbaar is. Kunnen mensen gewoon bij jullie binnenlopen? Ja, het grote deel van het archief is openbaar. Er zijn natuurlijk altijd wel beperkingen bij sommige dossiers. Maar het meeste is gewoon openbaar. En die kunnen bij ons worden ingezien. Waar kunnen mensen spullen vinden van de archiefdienst? Op de website bedoel ik. Ja, op onze website www.archiefdelft.nl. Daar staat eigenlijk alle informatie op hoe je verder kunt zoeken. Kan je mee beginnen en dan kan je zoeken. Ja. Ik wens je er heel veel succes mee. Dank Benny Blom, gemeentearchivaris van Delft. En dank voor het gesprek. Het heeft lang geduurd. Ik was alweer bijna vergeten. Dat alles weer groen wordt als je maar wacht. Het is oké, ik begrijp het wel. Alles kost tijd. En ook al op de bomen. Alles danst, alles leeft. Als je bent geweest, laat de vogels maar komen. Alles staat klaar. Jas uit, deur uit, ogen weer dicht. En ik ga. Het licht is aan. teken ik een plattegrond van ons huis. En de komende maanden wonen we hier. Jas uit, deur uit, ogen weer dicht. Het licht is aan. Overal stond komt ze, jawel. Aafke Romeijn was dit. Ze is singer-songwriter, ze heeft het conservatorium gedaan en dat kun je horen aan dit prachtige nummer Licht aan. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Right in the door, just like you've done before, and wrap my heart round your little finger. Here you come again, just when I'm about to make it work without you. You look into my eyes and lie those pretty lies, and pretty soon I'm wondering. My mind and filling up my